lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, subuhlah bumiku, ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa.